Dijkstra. Een Iraanse raket dat via Irak en Syrië op weg was naar Turkije is neergehaald. De NAVO-luchtverdediging schoot hem uit de lucht, zegt Ankara. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Ondertussen is er onduidelijkheid over het lot van de opvarende van een Iraans marineschip. Dat zou bij Sri Lanka door een onderzeeër zijn aangevallen. Het kabinet probeert nog meer Nederlanders terug te halen uit het Midden-Oosten, samen met luchtvaartmaatschappijen en andere organisaties. De bedoeling is om repatriëringsvluchten te organiseren vanuit landen waar veel Nederlanders gestrand zijn. Maar dat is best lastig, zegt Buitenlandse Zaken tegen Hart van Nederland. We proberen eigenlijk in alle landen te kijken wat zijn de mogelijkheden om hier weg te komen. In sommige gebieden zal je over de weg moeten. In sommige gebieden zit er niks anders op om te blijven zitten. Dus het is een heel complex beeld. Wanneer de volgende vluchten gaan, valt dan ook nog niet te zeggen. En rijken die vastzitten in de Golfstaten betalen momenteel enorme bedragen om uit dat gebied weg te komen. Privéjets vliegen soms zelfs leeg naar gevaarlijke regio's om passagiers te halen. Voor een enkeltje naar huis wordt volgens luchtvaartbedrijven tot wel €200.000 gevraagd. Vooral zakenmensen en vermogende families maken gebruik van die vluchten. En een opvallende ontdekking in het Gelderse Bennekom. In een net gekocht bakje aardbeien is volgens de regionale omroep een hagedisje gevonden. Een gekko. De aardbeien kwamen uit Griekenland en daar is het diertje op de een of andere manier in de verpakking terechtgekomen. De gekko is naar een opvang gebracht. En dan nog het 538 weer. Op veel plekken zon, 13 tot 17 graden. Alleen in het noordwesten iets koeler. Vanavond en vannacht helder en fris. Morgen voelt het als een lentedag met 16 tot lokaal 19 graden. Oeh, lekker hè? En dat was het nieuws op Radio 538. En dan het verkeer. De drie grootste: A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn, 13 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg, 19 minuten. En de A50, dat is een plek waar je niet wil zijn nu. Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Een uur vertraging over 10 kilometer. De file neemt toe en dat komt door een pechgeval. Dan is het denk ik flexwerkdag bij de politie. Ze hebben denk ik vanmorgen gezegd, ga maar ergens staan waar je zin hebt. 22 controles. Ik doe even de belangrijkste voor je. Bij Hengelo, op de A1 richting Hengelo. Hengelo bij 163.1, A2 Utrecht Den Bosch 94.2, de A2 verderop naar Maastricht 241.8, A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch bij 100.3, A2 Utrecht Amsterdam bij 36.3, dan naar Lelystad de A6 bij 67.6, en Noord Lelystad dezelfde weg 105.3, A7 naar Heerenveen 155.5, A9 Diemen naar Amstelveen 20.9, A12 richting Gouda 19.4, naar Utrecht toe vanuit Gouda dezelfde weg dus bij 49.0. Naar Zoetermeer, ook de A12, 20.9. Almere Hilversum, de A27, bij 107.4. A59, Den Bosch-Breda, bij 114.3. En de A67 bij Venlo, vanuit Eindhoven, 73.8. Voor de rest, check even je app van Flitsmeister. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win als kers op de taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippie. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Mark Laplante. De zon doet zijn best en wij ook. Luister maar. Limp Bizkit, de nieuwe Cloud en Afrocheck. Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put Put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538.

it's like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. Afrojack? Hey, dit is buiten haar leven. Tenminste, dat zegt deze zangeres, al moet ik daar wel bij vermelden. Ze heeft 15 jaar lang stevig drugs gebruikt. Haar politieke voorkeur is bijvoorbeeld ook SpongeBob. 538 en Sia. I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. And all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around so you are strong, yeah. I put my arm around.

twice. I tried everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Dankjewel dat we samen deze woensdag eventjes aanpakken daar op je werk. 538, de naam is Mark. Haven, I run, the voice Shaboozy. Hey, het is trouwens weggeef woensdag, dus check even de Insta van 538. Dan maak je kans op tickets voor de voetbalwedstrijd, de oefenen Interland Nederland-Noorwegen. Hey, wanneer je de prinses van Engeland bent en wil gaan stappen, moet je natuurlijk een beetje creatief te werk gaan. De zanger van Queen, Freddie Mercury, heeft prinses Diana ooit verkleed als travestiet om haar mee te nemen naar een gayclub. De eerste royal in een club. Andrew zat er laatst ook een paar dagen opgesloten. En die kon alleen maar denken... I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. I've fallen in love. get used to living without, living without, living without you by my side. Bij 538. Maxime en Babette. Hoe dan ook. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen. Dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je liedje. Hoe dan ook, Maxime en Babette. De 538. Superprijs. Er zijn van die weken die je normaal alleen voorbij ziet komen op andermans Instagram. Bergen, sneeuw, zon, pretbekken en muziek overal om je heen. Maar morgen tussen 2 en 4 kan dat gewoon ineens jouw week worden. En je betaalt er minder voor dan al die andere mensen op Instagram. Morgen tussen 2 en 4 hoor je op 538 van de ene naar de andere speaker een sneeuwbal vliegen. Raad welke dancehit erin verstopt zit. En als je dan met het juiste antwoord in de uitzending komt morgen tussen 2 en 4, ga je gewoon 5 dagen feesten in de Alpe d'Huez, de Franse Alpen, bij Tomorrowland Winter. Met onder andere Afrojack en Lucas en Steve. En we hangen een skipas om je nek. We stoppen je wat geld toe, €538 zakgeld. Verblijf en reis, ook allemaal op z'n 538 geregeld. Lekker, hè? Morgen is dat de 538 Superprijs. Je wint het tussen 2 en 4. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a run. heerlijk om op een woensdagmiddag gewoon even een smerige stapplaat van vroeger te horen. Ja, toch? Oké. Zometeen, Archer. Yeah. En dit is Shanna Spyro. And Die on This Hill. Got me to stay. Said that you need me. Stop, cause it's words. Don't ever mean it. No, they don't. Listen, let's go!